Послання до євреїв. Розділ 2. Тому ми мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, щоб, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли слово, оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослух приймав справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? Воно, спочатку проповідане Господом, було підтверджено нам тими, що його чули. Коли Бог засвідчив знаками, дивами і різними потугами, ще й дарами Святого Духа, що їх Він розділює за своєю волею. Не ангелам, бо підкорив Він світ майбутній, про який ми говоримо. Бо десь хтось засвідчив, кажучи: «Що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш? Або син чоловічий, що ти навідуєшся до нього? Ти вчинив його мало меншим від ангелів, увінчав його славою і честю. Усе підкорив йому під ноги. А коли все підкорив під нього, то не лишив нічого, що було б йому непідкореним. Та нині ще не бачимо, що йому все було підкорене, а бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, увінчаний славою і честю, який на малу хвилину був нижче ангелів, щоб благодаттю Божою зазнати за всіх смерті. Годилося бо йому, заради якого все і через якого все, що ввів багатьох синів у славу, вдосконалити стражданнями того, хто дав почин їхньому спасінню. Бо той, що освячує, і ті, що освячуються, всі від одного. Тому і не соромиться називати їх братами, коли каже: «Я звіщу ім'я Твоє моїм братам, хвалитиму Тебе серед громади». І ще: «Буду надіятись на Нього». А також: «Ось я і діти, що їх Бог мені дав». А що діти були учасниками тіла і крові, то й він, подібно, участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, що їх страх смерті все життя тримав у рабстві. Адже не ангелам іде на допомогу, а потомству Авраама. Тому він мусив бути в усьому подібним до братів, щоб стати милосердним та вірним архієреєм у справах Божих на спокутування гріхів народу. Тому, власне, що він страждав і сам був випробуваний, він може допомогти тим, що проходять через пробу.